і роздивляється, куди б то сховатися. А сам надслухує, чи не біжать пси. Ого! Чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він недовго думаючи, скік у діжку, та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, шукайте його!» – кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненьким подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в сей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й що? Ще хто знає, що буде. А ну ж надійде господар бочки і застане його тут. Але й на це не було ради. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у таким строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка. А відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висхла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно, чи рано, встав він на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глиб, глиб, нюх, нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто.